أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. امور سیاسیہ بیانی دل دا دین مخ کی شپگ امور سیاسیہ پا تفصیل سر بیان شل. دی آیت کے اللہ تعالی وم امر سیاسی بیانی کیا غا احتمام و پابندی کول دی دماندا پا حالت دا سفر کی کل چی پا سفر بان روان یی دمون دی احتمام کوئی دوسی پا حالت دا خوب کی کل چی دشمن یرائی بیابم پا ماندو کی سستی نکوئی بلکی من با پا اخبانی کوئی او رب دری آیت دما قبل سرا بالکل آسان دے مخ کہتن کی اللہ تعالی مسئلہ دا ہجرت بیان کلا کله چې یو مومن مسلمان هجرت کوي نو په هجرت کې خامخا سفرې په هجرت کې مشقتې نو دا غي سره مناسب دره چې مسله د قصر الصلات بیان شي. د دې وجنه مسله د قصر بیانېږي مسله د صلات خوب بیانېږي. وإذا ضربتم في الأرض کله چې سفر کوي پزما کې فلیس علیکم جناح نشتر بتا سبانی گناہ ان تقصروا من الصلاه چی کماوی دماندنا قصر کوی دماندنا یعنی کماوی دماندنا ان خبتم کہری گئی تاسو ایبتنکم الذین کفروا چی تکلیف بدر کی تاسو در کافران ان الکافرین یقینا کافران کانوا لکم عدوا مبینا دی استاسو پر دشمنان کارا. اجازہ ربتم فی الارض مفسرین دیدے کی او نکتہ لکلی دا وی فی سبیل اللہ دیدے کی ندے ذکر شے